Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 24 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Сергеем Шупам. Развагі пра вынікі выбараў ад Юрыя Дракахруста, агляд беларускага інтэрнэту, гутарка пра музыку і не толькі з Александрам Дабравольскім. У сённяшнім плейлісце Бенні Гудман, Модерн Джаз Квартет, Бетти Мідлер, Акуте, Аркадь Юшин, Уліс, Сінгерс Анлімітед, Алекс Растопчын, Весна Касерес, The Real Group, Apple T. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А мы пачынаем з Бенні Гудмана. Хочу нагадаць, што дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы Свабоды Джаз на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў і званкоў. Я бачу, што ўжо ёсць рэагаванне на нашу сённяшнюю праграму. Пра гэта крышку пазней, ну а цяпер час для навінаў. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі, яўка на ўчорашніх выбарах склала 74,3%, прычым 26% прагаласавалі датэрмінова. Паводле ж назіральнікаў ад апазіцыі, яўка на выбары склала каля 40%, а выбары насамрэч не адбыліся. Незалежныя назіральнікі зафіксавалі вялікую колькасць парушэнняў і фактаў фальшавання. Паводле папярэдніх звестак, ніхто з апазіцыйных кандыдатаў не атрымаў мандату дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House абнародавала штогадовую справаздачу аб свабодзе карыстання інтэрнэтам у свеце. 47 краін, разгледжаных у справаздачы, Беларусь па ўзроўні свабоды інтэрнэту займае 37 месца паміж Бахрэйнам і Пакістанам. Статус краіны, што да свабоды інтэрнэту, азначаны як несвабодны. Са станоўчага боку справаздача азначае, што наступ уладаў на свабоду байнэту стымуляваў крэатыўнасць апазіцыйных сайтаў, якія стабільна дамінуюць над афіцыйнымі рэсурсамі паводле папулярнасці сярод карыстальнікаў інтэрнэту. У Сырыі сістэмная апазіцыя заклікала ўрадавыя войскі і паўстанцаў неадкладна спыніць гвалт. Канферэнцыя, якая прайшла ў нядзелю ў Дамаску, была арганізаваная нацыянальнай каардынацыйнай структурай за дэмакратычныя перамены ў Сырыі, якая аб'ядноўвае 16 арганізацый, што не належаць да кіроўнай ў краіне партыі БААС. На канферэнцыі прысутнічалі дыпламатычныя прадстаўнікі Ірану, Кітаю і Расіі. Бяспеку забяспечвалі сырыйскія ўрадавыя сілы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун асцярог прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада адносна небяспекі падбухторвальнай рыторыкі. Папярэджанне прагучала на двухбаковай сустрэчы ў Нью-Йорку, куды Ахмадзінежад прыбыў для ўдзелу і генеральнай асамблеі ААН, якая адбудзецца на гэтым тыдні. Раней у нядзелю брыгадны генерал ісламскай рэвалюцыйнай гвардыі Ірану Амір Алі Хаджы Задэх заявіў, што Іран можа ўчыніць папераджальны напад на Ізраіль, калі будзе ўпэўнены, што габрэйская дзяржава сама рыхтуе напад. Наступны нумар у нашай музычнай праграме Патрыцыя Барбар, адна з маіх найбольш улюбёных неардынарных вакалістак цяперашняй сучаснай джазавай, у тым ліку, і блюзавай музыкі. Thank you. Модерн джаз квартет був у ефірі «Свободи джаз». Композиція присвячена славутому гітаристу Джанго Рейнхарду. Ну, а ось зараз буде гучать Патріса Барбер. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding the rhythm to the break. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Charles thing was once the rage of history has turned a page of the mini skirts, the current thing of. Bopping our newborn king of. And the beat goes on. The beat goes on. The grocery store's a supermarket. Little girls still break their hearts up. Men just keep on marching off to war. Electrically they keep the baseball score. And the beat goes on. It goes on. Chasing girls to get a kiss. Cars just keep going faster all the time. A bum still cries, hey buddy, have you got a dime? And the beat goes on. And the beat goes on. Beat goes on. Свобода. Джаз. У студыі «Свабоды джаз» калега Сергей Шупа прыйшоў з ранішняй газеты, газеты выдатнай. Што ж там на першай паласе? Я, правда, не чакаю, што ўжо будзе некая справаздача пра беларускі выбар. Ці ўсё ж такі ёсць? Паглядзім. Тут, можа, вас чакае сюрпрыз. Ну, вось зараз трошку пашаргацім. Якая газета найперш? Пашаргацім свежым выпускам газеты International Herald Tribune, якая ёсць, як мы ведаем, глябальным выданням газеты New York Times. І галоўны матэріал, прынамсі, галоўны здымак на першай паласе мае такі подпіс, што тут, як вы думаеце, глабальнае пацяпленне – это добра ці дрэнна? Мы ўже пра гэта разважалі на мінулым тыдні разам з Яном Максімяком і прыйшлі да высновы «і так, і не». Ну, вось прыхільнікі таго, што так, могуць з'явіцца ў Грэнляндыі, бо глабальнае пацяпленне можа прывесці да таго, ну, прынамсі, Грэнляндыя можа стацца першай у свеце краінай, якая атрымае незалежнасць дзякуючы глабальнаму пацяпленню. Глядзіце, што там робіцца. Льды растаюць. Адыходзяць, страшна удар наносіцца рыбалавецкай прамысловасці, бо рыба ідзе туды, дзе ўсё ж такі халадней, дзе-нідзе на поўнач, і тыя цэнтры, дзе раней, якія раней жылі за кошт лову і продажу рыбы, цяпер яны банкрутуюць, людзі з'язджаюць, співаюцца, невядома што, але лёд растае і у тых мясцінах, дзе жылі гэтыя людзі, там нейкія горы ёсць, нішто, раптам адкрываюцца радовішчы нейкіх каштоўных металаў, мінералаў і каштоўных камянёў. Уяўляеце сабе, так. Што там можа з'явіцца ў набліжэйшыя 5, 10, 15 гадоў. І вось у такім чаканні, значыць, на здымку пару чалавек сядзяць у нейкім бары, адзіны бар на ў гэтым мястэчку, пра якое ідзе гаворка, казаецца Нарсак, сядзяць, штосьці п'юць і магчыма чакаюць нейкай светлай будучыні. Цікава, з тым, як льды адыходзяць, і колькасць бараў павялічваецца ці не? Ну, колькасць бараў будзе павялічыцца, мабыць, прапарцыйна колькасці каштоўных камянёў, якія там будуць все больш і больш знаходзяцца. І, магчыма, туды рвануць людзі, якім нема працы у іншых кантынентах. Ці ж новая, як бы, Эльдарада, новая, пачацца, дзікі захад, ліхаманка. Залатая ліхаманка, ці якая там, можа, і не ведаю, брыльянт. Глядзіце, значыць, увага на Грэнляндыю. Яшчэ тут такі вялікі, сур'ёзны, вельмі сумны артыкул пра інтэрнэт, у якім сэнсе. Мы прывыклі, што это некая віртуальная рэальнасць, адарваная ад нейкіх фізычных абсалютна рэчаў. І шмат рэчаў, інфармацыі, цяпер ўжо і праграмы, і нейкія дадзеныя захоўваюцца, як там кажуць, in the cloud, у воблаку. Недзе просто ў нейкім нематэрыяльным свеце. На жаль, ось нас аўтары артыкула расчароўваюць, гэты свет вельмі моцна рэальны, і тыя серверы, у якіх ўсё гэта захоўваецца, яны займаюць вельмі шмат месца, яны жаруць страшную колькасць энергіі, яны там яшчэ працуюць всякія генератары на дызельным паліве на той момант, ну, каб яны, не дай бог, та энергія не адключылася, каб можна было як бы рэзервна іх неяк падсілкоўваць. І гэта страшна забруджвае атмасферу і наше навакольнае асяроддзе. Гэтыя кампаніі, яны вельмі багатыя, всякі, пачынаючы ад Facebook, Amazon, Google і так далі, яны трымаюць свае, фактычна, ім нават месцы, дзе гэтыя серверы знаходзяцца ў сакрэце. Гэта все амаль не кантралюецца нейкімі агенцтвамі, якія сочаць за захаваннем чысціні асяроддзе. І гэта все такая даволі істотная пагроза. І мы ведаем, інтэрнэт расце, хуткасці растуць, колькасць дадзеных расце, і, значыць, расце і вось гэты адмоўны, такой цёмны бок усёй гэтай справы. Вось як. А цяпер да вашого пытання, якого я думаю, я бачу, што вы заўважылі фотку. На першай паласе фотка з выбарчага участку недзе ў Менску, нейкі салдацік, штосьці там крэмзае, падпісвае, і мы праз такую шчыліну ў гэтай будцы яго бачым. І, ну, я не буду шмат расказваць, таму што ўжо і на нашым сайце можна тут начытацца пра гэта. Ой, колькі. Але подпіс замежныя нашыя калегі паставілі такі выбары ў Беларусі, галасаванне на парламенцкіх выбарах у Менску ў нядзелю. І далей цытую: прыхільнікі чакаецца, што прыхільнікі прэзідэнта Лукашэнкі выйграюць усе 110 месцаў у парламенце. Я звярну увагу на слова прыхільнікі Лукашэнкі. Ці можна тых людзей, якіх туды выберуць увогуле, неяк характарызаваць увогуле як нейкіх суб'ектаў, нейкіх дзеянняў, прыхільнікі, не прыхільнікі, хто іх пытаецца. А па-другое, што яны сапраўды выйгралі, ці як пісаць выйграюць, ну ўжо мы ведаем, што нібыта яны выйгралі, але што гэта за перамога і што гэта за выбары, хто там лічыў і што такое, тут кожнае слова той подпісі можна паставіць пад сумнеў. Вось. Дякую, Сергей. Дякую. Я так отчуваю, что на вот в таких газетах развитие белорусской тематики все ж таки будет и у наступные дни. Ну, а мы протягиваем нашу программу. У нас на черзе Билл Эванс. Біл Еванс быў у эфіры «Свабоды джаз». Я зараз гляжу на ўласную старонку Фейсбуку, дзе я напісаў, ну, не толькі ўхваляйце «Свабоду джаз», але і рэагуйце на тое, што гучыць у эфіры. І вось два, прынамсі, рэагаванні ёсць. Дмітрый Плакс напісаў: «Хацелася б меней мейнстрымом. Мо дэльта блюз, які акустычны, ці фрі джаз, ці мо па краінах прайсціся, польскі джаз, чэшскі, гэтак далей». А Леонід Дейка дадае: «Вельмі люблю джаз ці блюз з губным гармонікам. Таксама тых жа літувісаў паслухаць, хаця б Неду». Сябры, справа вось у чым, што пры складанні плейліста мы карыстаемся паслугамі музычнай бібліятэкі Радыё Свабода ўвогуле, і там пакуль што я практычна не знайшоў польскіх джазавых выканаўцаў. Ёсць пару альбомаў, так, чэшскіх пакуль што зусім не знайшоў, хаця чэшская выканаўца сёння прыгужыць, але, на жаль, шаноўны Дмітрый Плакс таксама з кампазіцыяй, вытрыманай на кірунку мейнстрыму. Ну а літоўскага джаза таксама я, на жаль, не сустракаў, але выходзіць па-за межы гэтай бібліятэкі, за выключэннем некаторых твораў беларускай музыкі, мы ўсё ж такі не маем права. Працягваем нашу праграму Бетті Мідлер з кампазіцыі «Бугі-вугі Багл-бой». Bugle boy of Company B. And they didn't know a bugle boy's Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand, because the next day the captain went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays Reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A blues, he blows an H to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. And the company jumps when he plays Reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was silly as a fool to be. And when he plays, he made the company jump H to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. And out of gypsy, out of gypsy, out of doot doot, he blows an H to the bar. He can't blow an order for bass, the guitar is whipping. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He puts the boys to sleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early fright. They clap their hands and stamp their feet, 'cause they know how he goes when someone gives them a beat. Whoa, whoa, he breaks it up when he plays. Навіны з Беларусі свету ў кароткім выкладанні. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі, яўка на ўчорашніх выбарах склала 74,3%, прычым 26% прагаласавалі датэрмінова. Паводле назіральнікаў ад апазіцыі, яўка на выбары склала каля 40%, і выбары насамрэч не адбыліся. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House абнародавала штогадовую справаздачу аб свабодзе карыстання інтэрнэтам у свеце. 47 краін, разгледжаных у справаздачы, Беларусь па ўзроўні свабоды інтэрнэту займае 37 месца паміж Бахрэйнам і Пакістанам. У Сырыі сістэмная апазіцыя заклікала ўрадавыя войскі і паўстанцаў неадкладна спыніць гвалт. На канферэнцыі, якая адбылася ў нядзелю ў Дамаску, прысутнічалі дыпламатычныя прадстаўнікі Ірану, Кітаю і Расіі. Бяспеку забяспечвалі сырыйскія ўрадавыя сілы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун асцярог прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада адносна небяспекі падбухторвальнай рыторыкі. Папярэджанне прагучала на двухбаковай сустрэчы ў Нью-Йорку, куды Ахмадзінеджад прыбыў для ўдзелу ў Генеральнай асамблеі ААН, якая адбудзецца на гэтым тыдні. Блюз Трэвелер, ну, наступным нумарам праграмы ў эфіры сённяшнім «Свабоды джаз». Early in the morning, rising to the street, lightly up that cigarette and strap shoes on my feet. Got to find a reason, reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I could still get high. I could play the guitar like a motherfucking right. The one he got, cause you might get another one, you might get. Never start no static, I just get it off my head. Never want to battle with the bulletproof. Take the smaller table, take the tip it from me. Take all of your money, give it all to charity. Love's what I got, I feel it in my reach. And some flock sock will always be from Long Beach. It all comes out to you, you're bound to get what you deserve. Try to test that and you're gonna get served. Love's what I got, don't start a riot. You feel it when the dance gets hot. Love ain't you what I got, I said remember that. Love ain't you what I got, I said remember that. Love ain't you what I got, I said remember that. Love ain't you what I got, I got, I got, I got. Why don't cry when my dog runs away? I don't get angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and moves right to the rock. Fighting it all the same. And living with Louis dog's the only way to stay sane. Let the love come back to me. Настя Некрасова, якая выступае ў складзе свайго калектыву фолк-рол і таксама супрацоўнічае з міжнародным такім праектам Рута, напісала ў Фейсбуку наступнае. Яна наведала фестываль скрыжавання культур і піша літаральна наступнае. Учора я была вельмі здзіўленая, як майстар дудуку Джаван Гаспарян разам са сваёй групай выконвалі беларускі пад Іспань. Ну, сапраўды, скрыжавання культур, гэты фестываль такімі вось нумарамі. Цалкам апраўдае сваю назву. Пэт Мэціні ў нас у наступным выкладанні і кампазіцыя «Іншае жыццё». Гэтую кампазіцыю напісаў сам Пэт Мэціні са сваім пастаянным клавішнікам Лэм Мэйсам. Thank you. На увазе «Свободу джаз» Олег Гордієнко написав, щиро кажучи, хотілося б поміні політичних новин. Ну, часам так здараецца, што і хочаш сапраўды паменш гэтага, але гэтая палітыка сама напрошваецца да цябе ў госці, і мы не можам сёння абмінуць тыя выбары, якія трыумфальна завяршыліся ўчора, калі гэта можна назваць трыумфам, калі гэта можна назваць выбарамі. Са мной побач у студыі мой калега Юрый Дракахруст, які сачыў за хадой галасаванне, абмяркоўваў яго вынікі з палітыкамі і палітычнымі аглядальнікамі. Юрый, дык сапраўды быў трыумф, былі выбары. І ці была палітыка? Это сапраўды хорошае пытанне. Але ведаеце, мяне найбольш уразіў адзін выпадак, пра які мы, здаецца, мінулым разам з вамі казалі. Вось у адной акрузе атрымаўся такі збой. Так. Там, зразумела, быў прадстаўнік улады вылучаны, як паложана, але ён чымсьці праштрафіўся, ужо пасля таго, як яго, значыць, вылучылі. Праштрафіўся, яго знялі з пасады, ён, адпаведна, зняўся з выбараў, і аказалася акруга з адным кандыдатам, але не праўладным. Да, там быў прадстаўнік партыі ЛДП. Ну, часам в апазіцыі кажуць, што это вот, маўляў, найміты рэжыму, але это можа быць для апазіцыі найміты. А для рэжыма зараз ужо как бы нонечы не то, што давіча, нема таго, што раніш было. Ужо яму не трэба ніякіх там кшталту Гайдукевіча, Абрамавай, чужыя тут не ходзяць. І вось, значыць, што адбылося в этой акрузе. Вот мне далі дадзены 56% яўка. То есть, паколькі апазіцыя заклікала да байкоту, вось вам. Гэта сапраўдна. Яўка, ну, такая явка офіцыйная, скажем так. Але глядзіце далей. За гэтага прадстаўніка партыі прагаласавала 10%. То есть, это значит 46%. Вот некалькі тысяч людзей з якой-то нагоды прыйшлі, да выбарчых скрыняў і кінулі фактычна пусты бюлетэнь. Вот. Видите, вот это, мне сдается, что в этой ситуации, вот як у люстры, значит, отбилась вот вся абсурдность этой ситуации. Абсурдность, коли глядеть на это с рационального пункта глядения. Але вот вся эта ситуация мне нагадала, видите, такие, так званый карго-культ. Вот про его Пелевин писал, Паэрви, ну, ввогуле, это такая довольно скразная тема у сучасной культуры. Я нагадаю, что это такое. Это вот туземцы. Гэты культ был у туземцев Меланезии и Папуа-Новая Гвинея. В часы войны, значит, там стояли войски, значит, летали американские самолеты, скидали всякие грузы. І гэтыя туземцы пачалі пакланяцца ідэі самалёта. Яны пачалі, прычым такі вельмі разгалінаваны культ. Там будавалі з саломы самалёты, там у якасці рухавікоў вёдры, значыць, будавалі узлётна-пасадачныя палосы, дыспетчарскія вышкі, ну, з дрэва там, здесь всякіх лианаў. На поўны сур'ёз. Да, не, ну, вот это такая культурная з'ява, разумееце? Вот асаблівасць гэтых самалётаў, пры тым, што яны былі вельмі прыгожыя такія, тое, што яны не летаюць, што яны не самалёты. Дык вось з беларускімі выбарамі тое самае. Это вот такі саламяны самалёт, карга-культ, саламяныя выбары. Але, ведаеце, нельга сказаць, што яны не маюць ніякага сэнсу, ну што это просто глупства. Это не глупства, так як любы культ, любы рытуал, любым грамадстве, ён выконвае некія функцыі. Калі, скажам, людзі просяць дажджу, ну, это не значыць, што яны его дапросяцца. Это значыць, што вот этот інстытут прасення дажджу, гэта нешта такое, што консолідуе, што гуртуе это грамадства. Так же і вось гэты самы карго-культ в этих плямёнах, ён выконвае магічную функцыю. Вось так і беларускія выборы. Яны выконваюць магічную функцію. К абранню некіх прадстаўнікоў народа, кудысьці, это просто не мае ніякага дачынення. Тады, Юрій, ці зможце вы патлумачыць наступныя рэчы? Навошта ж тады напередадні выбору падвышаюць часто заробки, навошта нават на той участке, дзе нема назіральнікаў, у людзей все одно так это загоняюць, скажем так. А навошта, калі все гэта лічбы все одно возьмуць со столі, придумаюць тыя патрэбныя лічбы. Ну так, але ведаеце, я думаю, што это можна патлумачыць ізноў жа ў духу вось гэтага вобраза. Людзей заганяюць таму, што сэнс менавіта ў гэтым, сэнс менавіта ў дэманстрацыі, паказаць, што адзінства, да, што гэта соцыум згуртаваны. А што тычыцца таго, чаму падвышаюць заробкі, справа ў тым, што да паклонікаў гэтага культа это ж всё-такі самалёт. Вот. А калі самалёт, справа ў тым, што вот эта так званая палітыка дзелавыя цыклі, яны маюць месца і ў тых краінах, дзе выбары больш-менш сапраўдныя. Нават у Злучаных Штатах, дарэчы, ёсць даследаванне. Вось. Але і яны гэта частка культу. Гэта частка культу. Паколькі гэта вот як бы выбары, як бы самалёт, ну так трэба вот гарючае да яго саламянае падвозіць. Ну а чаму ж тады ўлады пераймаліся адносна байкоту абвешчанай часткай апазіцыі? Лічбы ўсё адно малюецца, ну а чаму такая нервовая рэакцыя была гэтым разам? А таму што это блюзнерства, это кашчунства. Што насамрэч казалі гэтыя апазіцыянеры? Спадарство, это не самолет. Ага. Это соломяная лялька. Как соломяная лялька? На святое покусились. На святое покусились. Тому Лукашенко там нават, он тройчы выказывался про гэта нават на выборчым участку. Гэта замах на святыню. Вось так. Ну, а як вы меркуете? Уявим себе ситуацию. Выборы отбылись больш-менш честно. Вось гэтыя выборы. І якімі былі вынікі, калі б, скажам, саламяны самалёт взялі і спалілі? Ну, ведаеце, ну от, калі зыходзіць і з назірання, і з папярэдніх сацыялагічных апытанняў, мой прагноз, моя ацэнка, выбары, магчыма, па краіне і адбыліся, так каля 40 с чымсьці адсоткаў было, я не магу сказаць, і там было 51 і ці 45, скажам, ці 48. І хутчэй за ўсё не адбыліся ў вялікіх гарадах, найперш у Менску. Найперш у Менску, таму што ўсё ж такі, тут цяжка сказаць, ці ўсё ж такі агітацыя апазіцыі падзейнічала, ці тое, што ўлада, як сказаў калега Цыганкоў, як бы перамарозіла грамадства. Бо яна сама разбурала, ў прынцыпе, веру ў гэты культ. Вот прынамсі і такімі штукамі, як, так сказаць, в этой гомельскай акрузе. Ну і потым ўсё ж такі, знаеце, ну адбываецца змена пакаленняў, прыходзяць новыя людзі, і калі, скажам, людзі старэйшага веку, вот яны как бы цалкам растваряюцца в этом культе. Для іх тут і як бы праблемы няма. То, ну, какія-то больш маладыя, больш адукаваныя людзі ўжо глядзяць неяк інакш. Ім нават для гэтага культа трэба, ну, некія большыя цікавосткі, некая інтрыга. Ну, самалёт хацят не з саломы, а з фанеры. Ну, так. Ну да, ну, хоць з фанеры. Хоць бы ён уже да. Так быў бы гатовы. Да, і в этом сэнсе, ведаеце, я бы прыгадаў адну фразу беларускага палітоліга Алексея Пікуліка, она такая, мне здаецца, вельмі трапная. Ён сказаў, што крахам рэжыму будзе не перамога апазіцыі на свабодных выбарах. Это будуць самі свабодныя выбары. То есть, калі самалёт будзе не саламяным, калі ён паляціць, то, в принципе, не важна, хто на ім пераможа, но это уже будзе самалёт, а не цацка. Дзякуй, Юрій. Юрій Дракахруст разважаў пра некаторыя аспекты так выбараў. І, Юрій, вы хацелі яшчэ... Да, я яшчэ адну секунду, да. Сёння о 18:30 па Менску у прямым эфіры Радыё Свабода чарговы праскі акцэнт. Пагаворым пра вынікі гэтых выбараў яшчэ раз. Дзякуй, Юрій. Ну, у нашай праграме альбом, які быў запісаны прадстаўнікамі скандынаўскага джазу Бьёрнстад, Дарлінг, Рыбдал, Крыстэнсен. Альбом гэта называецца «Мора». І зараз прагучыць адзін з фрагментаў гэтага альбому, п'еса пад назвою «Мора», частка 9. Ронстадт, Дарлінг, Рібдо, Крістенсен. Фрагмент альбому «Море». Я еще раз хочу нагадать, что свобода джаз, конечно, чекая ваших реакций на то, что гучит в эфире, и это можно зарабить, користаючися и сайтом свобода.org, и сторонкой нашей на Фейсбуку, и так само, врешті-решт, вы можете позвонить у Менского на телефон 266-39-52. А зараз у эфире группа «Акуте» с песней «Кров бы вода». Не часто рок у нас звучит, але тем разом это будет. Акуте. Свобода джаз. Музыка без межаў, информация без цензуры. 24 вересня у Пражской студии Дмитрий Подберезкий. Я еще раз витаю вас. Новины из Беларуси и свету. Огляд белорусского интернету. Гуторка про музыку и не только. С Александром Добровольским. Что засталось в нашем сегодняшнем плейлисте? А вот что группа Улис. Singers Unlimited. Алекс Растопчин, Весна Касарес, Real Group, Apple Team, ну и, махчима, нехто яще. Гэтай выканаўцы вы будете слухаць, гэтых выканаўцы будете слухаць тягам другой гадзіны нашага, ну, простовага эфіру. І зараз Dirty Dozen Brass Band з композіцыі Jungle Blues. We'll be right back.

заклікалі павялічыць колькасць егіпецкіх вайскоўцаў, якім дазволена прысутнічаць на Сінайскай паўвыспе, тэрыторыі Егіпту, якая мяжуе з Ізраілем. Паводле мірнага пагаднення 1979 году, якое завершыла шэраг войнаў паміж дзвюма краінамі, Ізраіль вывеў свае войскі з гэтай егіпецкай правінцыі. У сталіцы Грэцыі, Афінах, паліцыя выкарыстала ў нядзелю спецсродкі, у тым ліку слезацечны газ для разгону сотня ўдзельнікаў пратэснай акцыі супраць знятага ў ЗША антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман». Паведамляецца аб 6 затрыманых маніфестантах мусульманах. Інфармацыя пацярпелых падчас беспарадкаў няма. Людзі, якія сабраліся, скандавалі «Усё, што ў нас ёсць, гэта Мухамед». На адным з плакатаў было напісана «Мы патрабуем неадкладна пакараць тых, хто паспрабаваў абразіць нашага прарока». Барбара Стрэйзанд працягвае музычную праграму «Свабоды джаз». Late, darling, we're late. Цікавая рэч. За савецкім часам яшчэ быў выдадзены альбом фірмы «Мелодыя» Барбары Стрэйзэнд. Ну, слухаў я Барбару Стрэйзэнд, ну, добра, да, але некіх большых эмоцый не было. А і вось зараз, дзякуючы, у тым ліку, «Свабодзе джаз», зноў пачаў слухаць гэтую спявачку і не магу не адзначыць. Высачайшая проста ўзровень выканання музычнасці. Гэта артыстка, якая спявае, ну, па сутнасці, саму сутнасць музыкі. І, ведаеце, нават не мае значэння, джаз гэта, не джаз, гэта проста музыка з вялікай літары. Ну, а зараз у тых людзей, якія даўно сочаць за беларускай рок-музыкай, у тым ліку, напэўна, здрыганецца сэрца. Бо гэта ўжо класіка, класіка, якая налічвае больш за 20 гадоў. Група «Уліс», песня «Краіна доўгай белай хмары». Thank you. калі задацца пытанням, што ж сёння знаходзіцца ў цэнтры ўвагі беларускага інтэрнэту, я думаю, што ніякай інтрыгі такі і няма, так? Гэта я пытаюся ў Франака Вячоркі, які зараз побач са мною ў студыі. Сапраўды, учора я нешта засядзеўся ў беларускім інтэрнэце, у Фейсбуку і ўКантакце аж да 4 гадзіны раніцы, адсочваючы вынікі, каментары, высновы нашых карыстальнікаў інтэрнэту, а сёння ўжо пайшлі рэакцыі. Напрыклад, Міхась Янчук, адзін з кіраўнікоў менскага офісу Белсату, адзначыў: «Галоўны вынік гэтых выбараў усе ўбачылі, хто не зняўся, хто працаваў на развал адзінства апазіцыі, хто пад слабенькім прыкрыццём хаджэння ў народ падтрымліваў рэжымны фарс да канца і каму даверу больш няма ні на йоту». А Віктор Кухнаец паведамляе і ў Твіттеры, і ў Фейсбуку: «Так, выбары адбыліся, у віцебскіх абменніках няма валюты». Ага. Это цікавы факт. Я нават адразу не магу так і прыдумаць, як гэта ўсё звязана. Ну, ведаеце, увогуле факт. Гэта факт. І ўвогуле, ведаеце, вось выбары, як такая нагода, даруюць шмат розных афарызмаў. Гэтыя афарызмы ў артыкулах з'яўляюцца, ў цытатах Лідзіі Ярмошынай, у інтэрнэт-каментарах. А Віктор Марціновіч, ён нарэшце вывеў тэорыю, тэарэтызаваў, што значыць папярэдні падлік галасоў. Дык вось ён піша: «Папярэдні падлік галасоў адбываецца за 7 дзён да пачатку папярэдняга галасавання і вызначае пераможцаў, выключаючы ўсякія махінацыі назіральнікаў». Віктор Марціновіч вядомы палітолог і журналіст, ён выдатна ведае, што гэта і як. Вось, ну, а Юрась Мяляшкевіч з руху за свабоды дзеліцца учорашнімі рэакцыямі, эмоцыямі, кажа, што гісторыя расчараванняў працягваецца. На адным з участкаў назірала жанчына ад праўладных прафсаюзаў. Яна сумленна лічыла ўвесь дзень кожнага выбарца. А ў канцы дня разыходжанне фактычнай яўкі і пратакола камісіі склала ажно 300 галасоў. Бедная жанчына так разгубілася, што не ведала, як сябе паводзіць. Назіральнікі ад руху за свабоду паралі ёй не агучваць сваё абурэнне, бо могуць быць праблемы. Але яна сказала, што паведаміць сваім знаёмым, сваякам, сябрам і ў міліцыю, што ж дасамрэч адбылося. Вось так расчараванне народу расце. Ну, а навіна, калі абстрагавацца ад непасрэдна самой тэмы выбараў, апублікавалі такую забаўную карцінку ў інтэрнэце, такі чырвона-зялёны сцяг з легендай, з тлумачэннем. Так вось, чырвоны колер на сцягу, гэта значыць людзі, якія сядзелі ў турмах, альбо чые сябры ці сваякі сядзелі таксама. Зялёны на сцягу дзяржаўным, гэта людзі, якія пакуль што не сядзелі ў турмах, альбо не маюць такіх блізкіх. А белыя, вось у белую, у перамешку з узорам, з нацыянальным, з арнаментам, гэта супрацоўнікі міліцыі, судоў і спецслужбаў. Дык вось гэтую... Ну, сапраўды, Франак, праўда на вашым баку, што такія падзеі, як вось такія, як выбары, калі іх можна так называць, выклікаюць часам вельмі дзіўныя такія рэакцыі ў інтэрнэце. Ну, я думаю, што калі б не выбары, вось такое тлумачэнне сцяга не з'явілася б. Нікому ў галаву не прыйшло. Ну і не з'явілася мільён розных карыкатураў, як Іван Грозны з знакамітага фільму, седзячы за сталом, кажа: «Требую продолжения бойкота». Дякую, Франак. Франак Вечорка оглядал белорусский интернет. Мы идем по музыке далее. Singers Unlimited и чародейная просто песня «Тень твоей усмешки». Wishful lips. teardrop kissed your lips, and so did I. Singers Unlimited. Я поймал себе на думце, что неяк так склалося, что сегодняшний эфир «Свободы джаз» отрымлился таки лагодный, сузиральный, вытриманный небыто у темпе ларго. Алекс Растопчин поспробуя трошки взломать гэты настрой. И он записывается, выступая в своем Нью-Йорку. На минулом тыдне мы слухали его новый запись разом с Олегом Джагером Минаковым. Ну, а зараз Алекс Растопчин, сольный композитор. Позиции «Дабл Шот». джаз. Навіны з Беларусі і свету ў кароткай версіі. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі яўка на ўчорашніх выбарах склала 74,3%, прычым 26% выбарцаў прагаласавалі датэрмінова. Паводле назіральнікаў ад апазіцыі яўка на выбары склала каля 40%, і выбары насамрэч не адбыліся. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House абнародавала штогадовую справаздачу аб свабодзе карыстання інтэрнэтам у свеце. 47 краін, разгледжаных у справаздачы, Беларусь па ўзроўню свабоды інтэрнэту займае 37-е месца паміж Бахрэйнам і Пакістанам. Ізраіль не пагодзіцца ні на якія змены ў мірнае пагадненне з Егіптам, заключанае ў 1979 годзе. З такой заявай выступіў ізраільскі міністр замежных спраў Авігдор Ліберман. Паводле мірнага пагаднення гэтага году 1979 году, я маю на увазе, якое завершыла шэраг войнаў паміж дзвюма краінамі, Ізраіль вывеў свае войскі з гэтай егіпецкай правінцыі. У сталіцы Грэцыі Афінах паліцыя выкарыстала ў нядзелю спецсродкі, у тым ліку слезацечны газ, для разгону сотня ўдзельнікаў пратэснай акцыі супраць знятага ў ЗША антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман». На адным з плакатаў дэманстрантаў было напісана «Мы патрабуем неадкладна пакараць тых, хто паспрабаваў абразіць нашага прарока». Весна Касарес запісала апошнім часам альбом, складзены з твораў, напісаных Джорджам Гершвінам, але зрабіла такі аранжаванні, што яны часам падаюць гэтыя творы, вядомыя, любімыя, з вельмі нечаканага боку. Весна Касарес. By tomorrow you're gone. The song is ended, but is the songwriter wrote? The melody lingers over. My life, nobody can take it away from me. No, they can't take it hold your nerve. The way we dance tells a dream. The way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. To dim it up, up, up. No, they can't take that away from me. Ну, ось і чешські виконавці, джазові виконавці на хвилях свободи джаз, Весна Касерес разом зі своїми колегами. Сябри, апошнім часом, апошніми тиднями на хвилях Білоруської свободи щодня гучить програма «Білий спіс». Героєм цієї програми з'являються ті музики, які у себе на родзімі потрапили у так званий «чорний спіс» і не мають можливості не виступати з концертами, їх пісні не гучать ні на телебаченні, ні на радіо. Мы вырашылі па панядзелках рабіць з гэтых 5 праграм своеасаблівыя самары і паказваць тое, што казалі героі гэтых праграм. І таму зараз аддаём слова Сергею Будкіну, які прадставіць нам першага героя праграмы «Белы спіс». Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Будкін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруської музичної простори не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні і радіо, зато у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Героем гэтага тыдня ў нас будзе Павел Аракелян, гонар і сумленне беларускага джазу, ды наогул адзін з самых яскравых беларускіх музыкаў новага стагоддзя. У гэтым сэнсе айчыннай музыцы моцна пашанцавала. Справа ў тым, што Павел этнічны армянін, нарадзіўся ў Баку, але ў час карабахскага канфлікту яго сям'я перабралася ў Беларусь. Сам сябе ён працяглы час лічыў грамадзянінам свету, але напярэдадні апошніх прэзідэнцкіх выбараў да яго прыйшло іншае ўсведамленне. Такое вельмі складанае пытанне, я таксама спрабаваў разабрацца ў гэтым. Зараз я адчуваю сябе толькі беларусам. У гэтай краіне ў мяне сябры, бацькі, творчасць мая. Канешне, нарадзіўся я ў Баку, будучы этнічна армянінам, але ў вельмі маладым узросце з'ехалі мы ў Беларусь. Доўгі час я самазначаў сябе як грамадзянін міра, свету. Зараз мне таксама падабаецца даведацца пра розныя культуры, пра розныя рэчы, але адчуваю я сябе беларусам. Гэта прыйшло, гады два таму. Ну, прачынаешся і кажаш, я беларус. Ёсць нейкае адчуванне гэтае. Гэта адбылося перад апошнімі прэзідэнцкімі выбарамі, калі я так неяк зранку прачнуўся, даведаўся, што збіраюцца людзі на плошчу, і так зразумеў, што я таксама павінна быць там са сваім народам. Ось гэта так адбылося неяк адразу, в адзін момант. Дагэтуль я не вельмі думаў о такіх рэчах, о сваім самавызначэнні нацыянальным. Я зразумеў, што в гэтай краіне збіраюцца нешта мяняць людзі, з якімі мне хочацца быць побач разам, з якімі я сабе сам ідэнтыфікую. І калі мы ўжо шлі па гэтым праспекце побач з людзьмі, я вось адчуваў. Навокал мяне беларусы, я таксама беларус. Мне так пашанцавала, я хутка спыніўся граць па кабаках, халтурах, вяселлях, розных гуляннях. Таму і музыка гэта заўсёды заставалася нечым такім больш творчасцю, чым працай. Менавіта таму я магу лічыць сябе прафесіяналам, але вельмі стомленым ад гэтай вось такой штодзённай нетворчай працы. Цяжка. Цяжка жыць як музыкі. Трэба гэтым займацца, каб зарабляць, ці трэба мець іншую крыніцу прыбыткаў, даходаў матэрыяльных. Таксама я папрацаваў на розных прафесіях, на розных пасадах. Быў грузільшчыкам, быў ахоўнікам, быў. Ну, але ўсё адно вяртаюся да музыкі. Джаз увогуле, такую пазіцыю ніхто не можа сказаць, што такое джаз. Гэта спалучэнне, так, гармоны, мелодыі, рытмікі, энергетыкі, што яшчэ? Увогуле, двое хлапцоў граюць адзін той жа джаз, у аднаго гучыць, у другога не. У другога джаз, у другога не джаз. Мне падаецца, што увогуле ўжо зараз такі час, калі джаз, як паняцю, ён знік, вось гэта класічны, які мы разумеем як мейнстрым. Это был спочатку Дексилент, Свин, бендовая эра, бибоп, авангард и так далее. Зараз он у кожной краине может получить в себе некие якости, некие специфичные предметы, на гэтай краіне. Вось гэта тое, што мы зараз спрабуем з Веранікай Кругловай. Тое, што мы спрабуем з Лявоном Вольскім. Гэта спалучэнне джазу, джазавых метадаў, джазавага прафесіяналізму з арыгінальным матэрыялам, з арыгінальнай музыкай, якая, канешне, і каранямі яна тут у Беларусі. І ў такім выпадку праект можа загучаць. І мне ўжо так цяжка, гэта будзе джаз, беларускі джаз, ці гэта будзе беларускі джаз-рок, ці гэта будзе бульбафанк, ці нешта яшчэ. Гэта будзе добрая музыка. Мы зараз говорим в таких речах, як повинно быть, як не повинно быть. Ось не повинно быть так, або в своей країні бояться розмовляти на своїй мові. Ну, це не у любих, будь то Білорусь, будь то Арменія, ці Злучені Штати Америки, ці Франція. Ну, такое не повинно быть. Тому це, конечно, я чуваю ось гэтую сонотку, коли ти у всім світі говориш по-білоруську, і тебе любить, це добре. Тебе поважають, а коли в Білорусі спробуєш розмовляти білоруською, то, хоча за все, люди починають боятися, просто бояться, ні, немає з собою нічого агульного. А білоруська культура, як і культура любої іншої країни, коли трохи глибій, позірнусь ось на гэтых, як нам ось там по телевізії бачимо такі бабушки у кокошках ніяких, вишиваночках, це не справжня культура, це так для туристів. Але коли позірнусь трохи глибій, ми, звісно, побачимо, це все ж таки, це історія, це цілі вехи навіть у історії. Тысячагоддзя. Конечно, гэта нельзя адмятаць просто так. З гэтым матэрыялам можна зараз працаваць. Неяк яго перагледжваць па-іншаму, па-новаму, каб гэта было болей зразумела. Ну, для моладзі, для тых, хто яшчэ не самаідэнтыфікаваўся як беларус. Але ён асобіны, конечно, як любы этнічны матэрыял. Змяніліся людзі на вуку. Шмат людзей з'явілася новых. Я вельмі гаджуся знаёмствам з імі. Это самое же приемное. Але шмат людей одразу отошли от меня. Как бы не иметь ничего агульного. С человеком, який думает про политику, не хочет молчать. Ось. Это основное, что изменилось. Потому что я не могу сказать, что там, так, я вельми забороненный музыка. Ну, який некие пропановы есть, я таки самозабороненный из солидарности с коллегами. Хотя не за всеми я на вас знаем, и, конечно, не у всех слухаю. Але так не повинно быть. Усе остатнє залишилося так. Мої справжні сябри залишилися навколо мене. Сім'я не підтримує. Ну, що кажуть остатнє, ну, кожен вугле має право на свою кропку глядження. Хтось може не розмовляти політики, хтось не розмовляє. Релізний вор була присвячена ахвярам теракту у метро. Цікаво тим, що це такий англійський спірчувал, написано був нами, така стилізація. Але так само тексти дублюються повністю як молитва на білоруській мові. Публічний чоловік, коли він має ніяке своє міркування, повинен їх виказуватися, тому що на його глядять його слухачі, глядачі, заузятори. Я не лічу, що це для чогось, для кого. Насамрэч я розумію, звісно, що музика нікому не потрібна. Коли брати цю піраміду, піраміда потребності, звісно. Спочатку треба поїсти, потім треба поспати, потім треба жанчину, потім треба ще нечто. Музика, вона в самому низі знаходиться, як така духовна потребність, коли вона у нього є. Ми, звісно, живемо в такій країні, де духовні потребності, вони зараз насамрэч у самому низі, тому що нема чого їсти людям. Хоча нема чого їсти, нема де жити. Але я роблю гэта, калі шчыра, ну, для сябе, тому што не магу не рабіць. Канешне, былі б нейкія грошы, былі б нейкія магчымасці. У мяне зараз шмат праектаў, якіх хацелася б зарабіць, але паглядзім. Я таксама лічу, што калі праект усуджана адбыцца, ён адбудзецца. Тому я вось так, мабыць, яно чакае свайго часу. I have nothing to eat, nowhere to live, and my wife left me yesterday, and you want me to play for free? So, will you? Okay. Standing right in front of ground, don't you know the truth that right? Looking like some kind of whore, real souls have seen before. Man, you're a lucky musician, you need a bad nutrition. Now and I have got to start, for myself to make one by fire. Make one by the fire. Nine inheritance are a real. Pay me special stakes right here. Just second guess of my success. Stop from hell and build the same place. Salad was a lost musician. And every night I got to sign for my socks and make one fire the fire. Now make one fire the fire. Але я зноў пра выбары. Толькі што нетрадыцыйным чынам я паспрабую зараз зірнуць на тое, што адбывалася учора. Калі падыходзіць пункту гледжання тэорыі музыкі, якому стылю сённяшняй папулярнай музыкі маглі б адпавядаць гэтыя выбары? Вось з гэтым менавіта пытаннем я і звяртаюся да вядомага палітыка, вялікага аматара музыкі Александра Дабравольскага. Дзень добры, спадар Александр. Добры дзень. Дык вось, што гэта быў за стыль? З чым вы можаце параўнаць учарашнія выбары? Мне здаецца, это нешта мне нагадвае трэш. І нават не трэш метал, а трэш без металу. Это наогул смешна, таму што такая ўжо імітацыя, яна проста выклікае нейкія эмоцыі несур'ёзныя. Тым не менш, займаючыся палітыкай, у вас стае часу на музыку? Я люблю слухаць музыку. И у меня великая коллекция музыки разных стилей. А гитару в руки беру уже так редко, не так, как ранее, только для сябров. То бок не спевается, нема настроя, и просто нема нагоды? Не, просто в молодости я был музыком-аматором и играл там с вельми чудовными людьми, например, с Сашем Сапегом, який зараз у славутым гурце Apple T. Але это было давно, в 87-м годзе я это скончу ўсё і займаюся іншымі справамі, а музыка толькі для задавальнення. Так што часам я бяру гітару ў рукі просто для сябе, а не так больш для сябраў. А гітара у вас якая? Не одна у меня гитара, некольки. Вот это цікаво. Мне бас-гитара еще захавалася дома, сын на ее играет часом. А так у меня 12-струнная гітара ручной работы и чешская гітара еще Кремона. Спадар Александр, я хотел бы у вас поцікавіцца, вертаючыся до часов вашего юнацтва. Что ж найперш вас захапила? Бардовская песня, хоровая музыка, ці рок-н-ролл? Ну, як могла захапіць хоровая музыка молодого человека. Это было некое не тое. Мені захапіў, зразумела, рок-н-ролл. І спочатку Beatles, пасля Deep Purple, яких я вельми люблю. А пасля уже я почав слухать больш складану музыку. Наприклад, Yes, наприклад, King Crimson. У апошнім часом мені вельми сподобалось, я раскопав такі гурти, як Азія Мінор. Це вже джаз-рок. І... Зараз я слухаю шмат что, але довелось у хоры поспевать у народной хоровой капелли БДУ, и мне тогда уже сподобалась на живую такая хоровая музыка. Теперь я разумею, на вот зараз там спевая. А вот цікаво, спевание у хоры, спевание праца у великим коллективе, что дае человеку, який починає займатися політикою? Ну, по-перше, это дає некий контакт с людьми. І гэта важна. А таксама робіць натуральным нейкую камунікацыю з людзьмі. І калі я ўжо выступаў на сцэне у хоры, то мне лягчэй было пасля камунікаваць з людзьмі, бо там сапраўды ёсць праблема такая, што людзі баяцца часам. Выходзіць на аўдыторыю, так? Так. А гэта мне вельмі было карысна. Ну, а на самой справе гэта былі цудоўныя людзі. Кіраваў хоравой капелай Ігор Мацюхоў, які пасля кіраваў дзяржаўным камерным хорам Рэспублікі Беларусь. Мы да гэтай пары сябруем, ён з'ехаў у Піцер. Мусіць, такія людзі былі тут не патрэбны ў Беларусі. Я не разумею, чаму ён быў заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі. Але менавіта вось людзі і камунікацыі з імі, гэта было самае цікавае. Вы згадалі Александра Сапегу, ён працуе ў ЭПЛЦ, як вы цалкам слушна сказалі. Я хацеў бы сказаць, што вось учора ў нас не было жывога эфіру, а тым не менш, учора быў дзень народзінаў бас-гітарыста, кампазітара, аранжавальніка, співака Ігара Сацэвіча, лідара групы ЭПЛЦ. Я з вашай згоды будзем, відаць, завершваць нашу праграму кампазіцыі ў выкананні ЭПЛЦ. Калі застанецца час, мы яшчэ нешта, канешне, паставім. Але тым не менш, спадар Александр, вялікі вам дзякую за гутарку. Некаторыя рэчы, што вы расказалі для мяне таксама, вот былі сюрпрызам. Поспехам вам. Сэвічу сфера віншавання, гэта легенда беларускай музыкі. О, і я тое ж самае хацеў сказаць. І вам поспехаў, і ў дзейнасці вашай прафесійнай, і таксама поспехаў, вялікая салода ад той новай музыкі, з якой вы будзеце знаёміцца. Ну, а мы слухаем ЭПЛЦ. Apple Tea гучить і композиція учорашнього іменинника Ігоря Сацевича під назвою «Вечеринка у Цеслера». Ну, а сьогоднішній ефір «Свободи джаз» на гэтым завершається. Нагадаю тільки, хто для вас сьогодні працював. Ян Кайзер, Владимир Сакульський, Дмитрий Подберезький. Завтра авторок, завтра ми так само в ефірі. Почуємося. Всього вам доброго.